افغانستان والے ہر وقت ننگ میڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پروت تور ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پروت تور ڈال دے افغانستان والے ہر وقت ننگ میڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پروت تور ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پروت تور ڈال دے دلتا قسم او کا غر دے غلی ماٹول سنگر سنگر دے غلی ماٹول سنگر سنگر دے روغ بلال نشے نور نو وقت مو دا زوال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے افغانستان والے ہر وقت ننگ ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے کخپل پردی لحق خلافی زمون فوزی دی ائتلافی زمون فوزی دی ائتلافی د دوی جواب مکلے تلف سار مال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے افغانستان والے ہر وقت ننگ میڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے چاچنیت کلے دا یرغل دے پلی خط لے دا اجل دے پلی خط لے دا اجل دے چوک چرا غلی پودی خاور دائی حال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے افغانستان والے ہر وقت ننگ میڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے ننچی پودا مشکل دا خطر دے جلال چوک دا چا نمبر دے جلال چوک دا چا نمبر دے یا نا خبر او یا تروت دا نسیان دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے افغانستان والے ہر وقت ننگ میڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے تاریخ و گورے حیبتی پرود تور ڈال دے